أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. دي آيات كي الله تعالى بل زجر ذكر كي نهم زورنا دا اغا خزی و خاون تا چه غیل اللہ تلا اولاد ورکی دا اللہ تلا نا اولاد واری کلی چه اولاد پیدا شی بیا دا اللہ تلا سر شرک کی دا غی اولاد نسبت بل چاہتا کی اللہ تلا پا غی بند رد کی پا دی صورت کی دا آیات دا مشکلاتو نده چرا دی آیات مانا و مطلب سدی دا تاسو تا پا آسان و الفاظ سرا دا غی وضاحت کوما. هو الذی خاص اللہ تعالی غزاد دے خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدتین دا یو جنس نا دا من نفسین دیده کی مانا دا جنس وکی بس خبر بیا بیخی آسانی اصل کی خبر دا سرا بعضی روایات کرا غلی دی بعضی ان پا سرینو لکری دی چی دا آیات پا بارد آدم علیہ السلام او دا هوا بی فبارکی ری دا آدم علیه السلام دا بی بی فبارکی ری او آغوی تا اشکال دا دیو جنراغلی دی چی دا من نفس واحدتین اللہ تعالی غزاد دی تاسوی پیدا کری دا یو نفس نا چی آدم علیه السلام دی و جعل من ها زوجها و پیدا کری دا بیاد آغا نفس نا بی بی داغی لیس کونا الیها چی آرامو کی داغی سرا نفلم ما تغشاها اللہ تعالی آدم علیه السلام لاولاد ورکنو بیا نسبتو که غیر اللہ تا نعوذ بالله من ذلك پیغمبر خو شرک نکے خدا چاچی دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی پبارکی دا آیات ویلے دے نو آغای دا دیو جنہ چی من نفس واحد تین ناغلے دا تاس اللہ تعالی دا یو نفس نا پیدا کری ہے او دا غی نبیہ بی بی پیدا کری دا نا نا دا سینہ دا پا ہر دے کی دا نفس مانا دا غم دا چی تاس دا یو نفس نا پیدا کری ہے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دی کہ معنی کړی دا هو الذی خاص اللہ تعالی غزاد دے خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو جنس نه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دا او دغه سی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دا اوس معنی لګی خاص اللہ تعالی غزاد دے چې پیدا کړی تاسو د یو جنس نه وځي عالمین ها زوجها او پیدا کړی دا دغه انسان لرا منها دغه جنس نه زوجها بیبی دغه دا انسان نارینه هم انسان دی او داغی بی بی هم انسان دی دوانه یو جنس دی یو شه دی لیس کن ایلی ها دیر پار چه رامو کی داغی سرا فلم ما تغشا ها نو کل چه پت کی اغی لرا حملت حملا خفیفا نو حمل واخلی اغا حمل سپک ادین مراد فلم ما تغشا ها دا کنائی دا جمان دا نزدیکت نا فمرت بهی نو تلر اتل دا غزنان پاغی سرا زیرازی دا غزنان پاغی سرا په دغه حمل سره فلما اسقلت نو کله چې درانه شولا کله چې دغه زنانه درانه شي نو دعوا الله ربهما بیا دعا غواړي د الله تعالی نه چې رب درې دوانه دي لئن اتیتنا کرا کتا مونږ ته صالحن روغ رمټ بچي دي دې کې دا معنی باندې کوي چې صالحن نیک بچي نیک بچي نه بلکې صالح دې کې په معنی د روغ رمټ سره ابو حیان رحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی دا غمانا کردی صالحاً یعنی سالم الاعضائی چی اندامون دا غیروغی لنکونن من شاکرین خواب خواب شوب منگا دا شکر گزانونا اللہ تعالی سا شکریہ با ادا کو منگا فلما آتا همانو کرد چی ورک اللہ تعالی دا غدوانو تا صالحاً روغ رمت بچے جعلا لہو شرکا نجور کل دا غدوانو دا اللہ تعالی دا پار شرکان فی ما آتا هما پا غ بچی کی چی اللہ تعالی ورکر دا غدوانو تا فتعال الله عما يشركون پس لوی دی الله تعالی دا غسنه چې دی شریکی دی الله تعالی سره حاصل د آیات دا دی په دې دوه درې آیاتونو کې الله تعالی زورنه بیان کله هغه خدای خوانتا چې یو جنس دی خزم انسان دی او سړی انسان دی الله تعالی دی یو بل د آرام د پاره پیدا کړی دی کله چې دا غي حمل پیدا شي نو دا خزم خوانند الله تعالی نه دعاګانې غواړي الله تعالی روغ رمټ بچی راکا او که روغ رمټ بچی دی راکنو بستا شکریا ادا کوم الله تعالی فرمایي کله چې هغې ته زه روغ رمټ بچی ورکم نو بیا زما سره شریک جوړی او بیا د هغې نسبت کوي بل چاته جعل له شرکا مفسرینو لیکلی دي یو شرک دا ده چې دا غي نسبت کوي پلانی ولی پلانی بزرگ پلانی پیر سیبراله دا بچی راکا یو شرک دار ده. دویم مفسرین لیکلی دي پدې کې دام داخل لې چې بیا دا غي نوم غیر شرعي نوم کیږي دا غي لپاره عبد النبی عبد الرسول پیر بخش وغيرها وغيرها دا سینومونه کیږي دام غیر شرعي طریقه ده جعل له شرکا. حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بجی کلا یو بد نمو غیر شرعی نم نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ بدلاو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیر پارا مستقل باب قائم کرے دے وی باب تحویل الاسم الی اسم احسن منه. یو بد نم دے قبیح نم دے نو آغا بدل کا خنم تا لگا پا حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی زمائی و خور و او داغی نم عاصیو عاصیف معنا دنا فرمانی سره دی وای نبی صلی الله علیه وسلم دا غینوم بدل کا او غی دی نوم د جمیل انو می غل کی خو چې ردی دی تا عاصیه نه وای بلکې دی تا جمیل انو وای. صحیح حدیث ته مسلم کی دا راغلی دی دا سی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای د جویری نوم دا بره دا غینوم نبی صلی الله علیه وسلم دا غینوم بدل کا وای د دی نوم جویریه شو دی تا جویریه وای. حدیث تو مسلم کی دا غصر آغلی او یوازی دانا دا انسانان نمونه نا بلکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا علاقو نمونم بدل کردی لکه آدم دینی نمسو یسربو مخی ودی تا یسربو لکی دا دا تبوزه نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا نم بدل که مدینه نمیو لکی خود او دیو جنا پقهای کرامو محدثینو او دا سیرت کتابون لکلی دی وكان من عادته تغيير الاسم القبيح اذا كره اذا كرهه نبي صلى الله عليه وسلم بجکره یونم بدی شو نو هغه بدل ک نو دا غلط نو می خودل داوم یو بد کار دی او دریم شرک دار چې اولاد د پیران په نوم باندې بیا دغه کی نظر کی دغه شرک دی. ایو شریکون ما لا یخلق شین وهم یخلقون دی آیت کې الله تعالی رد کوي په شرک په خالقیت باندې. ایو شریکونا ایو شریکی دی الله تعالی سره ما هغه مخلوق لا یخلق شین چې نشي پیدا کولای هیڅ شی او هم یخلقون او دیو پیدا شوی دی. تاسو چې دا چاته نسبت کوي چې دا زویر لپلانی راکا نو هغه خو پخپل مخلوق دی چې پخپل مخلوق نو هغه به خالق څنګه شي. ولا یستطيعون لهم او طاقت نه لري دا شریکان د دیو د لهم د دې مشرکان لپاره نصرند مدد کول ولا انفسهم ينصرون او نه دي د خپل ځانونو سره امداد کولای شي. نه تاسو چې رچانه دا بچی غواړی هغه د خپل ځان امداد نشي کولای ستاسو سره امداد نشي کولای که دا غیر قبر نه څوک غلاپونه وړي جنډې تی وړي ماین بمو تک دی وغیرہ نو هغه د ځان امداد هم نشي کولای. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. دی آیت کې الله تعالی رد شرک په دعا بیانې که تاسو د خپل معبودانو ته چغې وهي اغه توازن کوي او کنه کوي او ته دغه برابر دي ستاسو هیڅ قسم حاجت نشي پوره کوله. وان تدعوهم او که تاسو را بلې دي شرکاو لره الى الهدى لار خوذنې ته د دین مراد سره یعنی طلب د هدایت کوي دا غینه یا وان تدعوهم او که تاسو را بلې د شریکان لره الى الهدى خیر طرف ته خیر ته غواړي لا یتبعوکم نشی در رسیدل تاسو ته لا یتبعوکم دې کې معنی کوي نشی در رسیدل تاسو ته سواء علیکم برابر حال دې تاسو ادعوتموهم که تاسو بلې دی درا ام انتم صامتون او که چپی تاسو کدی پیر بابا ته پیر یا بیت او پلانیتا اوازونه کوي او کنای کوي دوانه یو معنی لري. ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې را بلې تاسو په حاجتونو کې سوا د الله تعالی نه عباد امثالکم دې تاسو شان دې بندگان دې عاجزه لکه څنګه چې تا عاجزی نو دا وسی الله تعالی وي ته چې چاته را چغې وهي اوازونه کې هغه م عاجزه بنده دی. پدعوهم پس را وبلئ هغې لره فلیستجیبو لکم نو قبول دي کې حاجت ساسو پوره دي کې حاجت ساسو ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یی. الله تعالی وی ځه ته ته اواز وکړه ستا یو حاجت خو د دې پوره کی کنه نه شي پوره کولی. الهم ارجلی یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې تاسو د چانه حاجتونه غواړئ نو دا غي خو پېشته لري خو لیکن تل باغی باندې نشي کولای دا غي لاسونه شته لري خو لیکن هغه راټینګول رانیول پې نشي کولای داغی سترگ اشتره خو لیکن پاغی بانی لیدل نشی کوله، داغی غوگون اشتره لیکن پاغی بانی اوریدل نشی کوله. کرا دین مراد مڑی تی مراد چی، نو داغی خواسیم لاسو نخپی سترگ وغیره داوی. او کرا دین مراد بوتان تی مراد چی، نو دی مشرکانو جی کم بوتان جوڑ کردی و نو اغیل اخپی جوڑ کردی وی، اغیل لاسو نو جوڑ کردی و اغیل سترگ جوڑ کردی وی، او داغی غوگون هم جوڑ کردی. الله تعالی وی لاسونه خپل سترګې غوګونه شته دي، خو لیکن په لاسونه باندې نیول نشي کولای، په خپو باندې تلل نشي کولای، په سترګو باندې لیدل نشي کولای، په غوګونو باندې اوریدل نشي کولای. دا داسې سوزونه تاسو راغلي. الهم ارجلون، آیشته دې د پاره خپې داسې خپې يم شونه بها چې تللو کې پاغي باندې. ام لهم ایدن، آیشته دې د پاره لاسونه یب تې شونه بها چې ټینګولو کې پاغي باندې، رانیولو کې پاغي باندې. ام لهم اعینن، آیشتر دیر پار سترگ یبصیرون بها چې لیدلو کې پاغي باندې. ام لهم اذانن، آیشتر دیر پار داسې غوږونه یسمعون بها چې اوریدلو کې پاغي باندې. دې کې نه پیډه قید مراد ده، معنا دا شولا خپې اشته دي، لاسونه اشته دي، او غوږونه اشته دي، او دغه سترګې اشته دي، خو په لاسونه باندې نیول نشي کولای، په خپو باندې تلل نشي کولای، په سترګو باندې لیدل نشي کولای، او په غوږونو باندې اوریدل نشي کولای. قل ارتوای پیغمبره، قل ادعوا شرکاءکم، او توای راو بلی شریکان ساسو زما د ضرر دپاره. تاسو وای چې دا الیه دی، زه بیا ستاسو په خلاف باندې مسلې بیانوم، تاسو خپل ټول الیه زما د ضرر دپاره راو بلی، اتفاق وکئ زه ثم کیدونی، او بیا چل به جوړ کئ زما په خلاف باندې منصوبې جوړې کئ. فلا تنذرون، مهلت مه راکوئ ما ته، ټول یو شی او ما ته تکلیف راکئ زه، یو څه نشئ راکولی. ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، دی آیات کی علت ذکر کړي د ما قبل لپاره. کدا ټول دنیا کافران مشرکان دا یو شی، نو تا ته تکلیف زکه نشي درکولای چې ستا دوست الله تعالی دی، هغه بری بچکی. ان ولی، یقینا بچکون کې زما الله، الله تعالی دی بچکون کې زما، الله تعالی دی الذي هغه ذات نزل الكتاب، چې نازل کړی دی کتاب قران کریم. وهو يتولى الصالحين، او هغه بچا ورکی نیکانو خلکو دره، الله تعالی بچا ورکی نیکانو خلکو در. مفسرینو دو نقطې فریاد کې ویلې دي، یو نقطه دا رچی ان ولی الله الذي نزل الكتاب، دا بیان شوی دی ورستو، په دې کې اشاره دی ته لکه څنګه چې الله تعالی د خپل کتاب د قران کریم حفاظت کوي، نو دغه سي الله تعالی به د قران ولا حفاظت کوي. ځکه دا خو غیرت چې کې د الله تعالی په کتاب باندې، الله د خپل کتاب حفاظت کوي، نو ستا حفاظت په مسره الله تعالی کوي. دویم، علامه الوسیر رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکلی دي د دې آیات په تفسیر کې، وای دا آیات چې څوک زیات ودی پکې، نو دا هغه دا سی وای، و هذه الايه مما جربت المداومه عليها للحفظ من الاعداء، وای دا آیات چې بار بار څوک لولي، نو ما په دې باندې تجربه کړې ده چې الله تعالی ور دښمنان نه بچ ساتي. بیا خصوصا مجاهدین لپاره دي چې دا آیات زده کی او د دې آیات وظیفه کوي، سو کرته چې لوستل شي نو دا دل ولي الله تعالی به محفوظ ساتي دښمنان نه. ان ولی الله، یقینا بچکون کې زما الله تعالی دی، الذي اغه ذات نزل الكتاب، چې نازل کړی دی کتاب. وهو يتولى الصالحين، او هغه بچاو ورکې نیکانو خلکو لره. والذين تدعون من دون الله، اردك الله تعالى فرد شرك في الدعاء، او ها قسان چرا مدد شو توایت سوا د الله تعالی نه، لا استطيعون نصركم، اغه طاقت نه لري ستا سره د امداد کول، ولا انفسهم ينصرون، او نا غ خپل ځان نه ځان امداد کولای شي، ته خپل ځان امداد هم نشي کولای. وان تدعوهم الى الهدى، او کرا بری تاسو غی درا سو خودنی تاسو خیر طرف ته سو خیر تی غواړی، لا يسمعوا، نو هغه نه اوري ستاسو خبرې. الله تعالی ته چې چا ته راچغې وهي، نو هغه ستا خبرې نه اوري. وتراهم ينظرون اليك، او خیال کې ته بدیو باندې ينظرون اليك، چې دی وګوري تا ته. وهم لا يبصرون، او حال دار چې دی هیڅ نه ویني. الله تعالی چې دی دا بوتان داسې جوړ کړی دی چې دی سترګې شتره، ستا خیال پیدا راځي چې دی ماته ګوري، خو لیکن الله تعالی لیدل نشي کولای. اسی ول سترګې جوړې کړې دي، خو دا خاصي پلاستیکی سوزونه دي، لکه د مسالې نه د پلاستیک نه وشه ته جوړ کینو، هغه کې خو سترګې هم خو لیکن په هغه باندې لیدل نشي کولای. یو معنا هم په سرین دغه بیان کړی ده، و تراهم، او اے موحده، اے مسلمانه، تبا خیال کې بدی باندې ينظرون الیک چې ګوري تا ته هم لا یبصرون حال دار چې نه لیدل نشي کوله دیو هیڅ شي نه ویني. دویم قول مبصرین دارے دا تراهم کی خطاب دے مشرکانو تا او دا رؤیت نو مراد دا رؤیت دا عقیدیت مراد دے نو بیا مانا دا سکوی و تراهم او اے مشرکا تا عقید ساتی پا دا خپل بت مانی انظرون ایلی کا چیدی گوری تا تا هم لا یبصرون او حال داری چیدی تا نوینی دا مشرکینو دا عقیده و دا دیرو بریلیان وست دا عقیده دا چی مره پا قبر کی پر قبر بانی چی دا پاس سوکناسی او لار چی دا غین امداد غواری نو دا پیجنی چی دا پلانی را غلید او دا یینی آن تردی پوری چی پاغی بانی چرگ چرگوله کینی یا پاغی بانی مرغی کینی نو دا معلوم اولی چی دا مذکر دی و کدا مونست دی و تراهم اللہ تلاوی اے مشرکا تا عقیده ساتی پا دا خپل مڑی بانی پا دا خپل پیر بانی ینظرون ایگل ایکا چی دا گوری تا هم لا یبصرون لیکن دیو نوینی اللہ تلاوی دیو هیچ چی نوینی خوزی العفو مر بالعرف و عارضانی الجاہلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہو سمیع علیم. سلو دی آیات نور صلی اللہ تعالی ذکر کئ لس آداب د فار د داعی د حق کله چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې په دې احکامات باندې عمل وکا ستا په دعوت کې واسر ډیر زیاتی. اولنی ادب دار خوذل عفو خو دې وګرځاو د معافی کولو خو دې جوړ کړه معافی کولو ستا په حق کې څوک کمې زیاتې او کینو ته معاف کا. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قسم کئ پس رقی بانی مال نہ کمی گی او پا عفی پا مافی بانی اللہ تعالی عزت دیاتی او سوک چی عجزیو کی او رور مومن مسلمان تنو اللہ تعالی بے اوچت کی اللہ تعالی والا مرتبہ ورکی نو کسوک دا دین دعوت کئی نو دا غیر پارا اولنی نسخہ دادا اغب مافی کئی خوزی العفو خوی دی جوڑ کر مافی فادیس کرا غری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیو سڑا را گئے وید اللہ تعالی پیغمبرا سما خادمان دی غلامان می دی زو تر یو کار سوی ما غنه کی زما خلاف کئ نو سو زله ما اپ کوما. نبی صلی الله علیه وسلم چپ شو او صلی بیا د الله تعالی پیغمبر سومره ما پیو ته کوما. نبی رسول الله بیا چپ شو په دریم ځل باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا ویل وی د الله تعالی پیغمبر زما خلاف کئ سو زله زما اپ کوما. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل تا غی ته ما پی کوا فی کل یوم 70 مره کاویا کرتا ستا پا حق کی کمی زیادتی ہو کتے بیام مپ کاو پا یو ورس کی ستا خلاف ہو کی اویا کرتا ستا خبر نمانی او ستا حق زائی کی اویا کرتے مپ کرتے یو ورسی. نبی علیہ السلام متضاقوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرے آگی مافی کولا کل چے پتح مکی ورز راغ للا نبی علیہ السلام سمر صحابہ کرامی شیدان کریو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکا لا تسریب علیکم اليوم مستاسو مافی مار طرفنا. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې قیامت راشي یو आवाज کوونکې اعلان کوونکې به اعلان وکي وای هغه کسان دی پاسی چې راغي اجر په الله تعالی باندې دي چې په الله باندې داغي ثواب دي د الله په ذمہ باندې هغه کسان پاسه. نو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فلا یقوم الا من عفا هڅوک به پانسیز نو به شي پاتیدل هڅوک ها چا چې په دنیا کې خپل رور مؤمن مسلمان ته معافي کړی دا هغه پاسی چې زما اجر په الله دې زما اجر دی را کیماته بل څوک به پاسی دی نشي. خوذل عفو خو دې او ګرځاو د معافي خو دې جوړ کړه معافي و امر بالعرف او حکم کوا دا نیکی و ارجان الجاهلین او مخواړو د جاهلانو نه د جاهلانو نه مخواړو. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دا آیات نازل شو نو مبصرین لیکری دی نبی صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام نه پوښتنه وکړه وی د الله تعالی وی ای جبریل ما هاذا یا جبریل د دې آیات مطلب او معنا سره جبریل علیه السلام ته وی زبې باندې نه پویګم وی زو د الله نه تاسو کوم چې دې آیات مطلب سره جبریل علیه السلام راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وی دې آیات معنا داد انت سلام من قطعک ستا سره څوک سلی رحمینه کوي تو سره وکا ستا سره بد کوي تو سره خوکا وتعفو عمن ظلمک څوک د باندې ظلم کوي هغه ته معافی وکا وتعطي من حرمک څوک تعالی سره در کوي ته ولا ورکا. بس د دې آیات معنا دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې خاوي اوس پی پوښومه چې څوک د سره سلی رحمینه کوي تو سره سلی رحمی وکا سوک تا بانی ظلم زیاده که تو تو مافیو که او سوک تا محرومکی سر در ندر که نو تیو لور که ده دی آیات مانا ده غلا و این ما ینزغنه که من شیطانی نزغن اس دی آیات که اللہ تعالی سلورم عدب بیانی کل چی مبلغ تا غصور شی تا تا چایو خبر او کل آغا نا پویری در اللہ تعالی پا دین بانی نا پویگی نو تا سوک اعوذ بالله وایا پا حدیث که راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خواہ کی دو کسانو یو بل سر جگڑا کولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما تا دا سی او کلمہ معلوم دا کدائی اووی نو دا غصہ بے ختم شی اغا کلمہ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرچ داوی غصہ ختمی گیو سر ناسی نو ادرے گا ولال نو کینا زی بدل کروان شا او بوس کا او دا اللہ تعالی عذابون زن ترایت کا وس دی بنی بیا غصہ ختمی گی لس اسباب علماء لیکلی دی دا غصی دا ختمی دلو و ایم ما ینزغنک من الشیطان یو که ورسی گی تا تار شیطان دا طرف نا نزغن سغوسا پس تعیز بالله نو پنای غوڑا پا اللہ تعالی سرا انہو سمیعون یقینا اللہ تعالی هر ساوری علیم پوی دی اللہ تعالی پا هر سواننی دا غصی پا وقت کی چیر کما وینا دا خلین را اوات اللہ تعالی پا غیبانی پوی دی او پا ذلکی ری کما دا انتقام و دا بدلی دا غیستلو خبری دی نو علیم اللہ تعالی پا غیبانی پوی دی ان الذين يقرؤون كسان ان الذين تقوا يقرؤون كسان چیریږي د الله تعالی نه اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې ورسیږي هغه توسوس سره شیطان نه تذکرو نو یاد کی ځان ته د الله تعالی عذاب تذکرو یا یاد کی الله تعالی لره متقیانو صفت الله تعالی ذکر کړي د متقیانو صفت دار چې کله چاته شیطان نه طرف نه وسوس ورسیږي د طائف نو مراد وسوسه او غصه تی مراد ده یاردین مراد ګناه کول تی مراد دی نو دا مومن صفت داره چی کلو تا شیطان و سوسوا چی غصه شا انتقام واخله دا گناه و که نو تذکرو زان تا اللہ تلا وریاد کی زان تا اللہ تلا رایاد که او تذکرو زان تا اللہ تلا عذاب رایاد کی او تذکرو دا دی غصه چی کم بد انجام دیغه زان تا رایاد کی نو فیضا هم مبصرون پا دا وقت که دی پویدون کی شی زان منی پویشی چی یارا اللہ دا تیاد شو کنه نو دا غصه تذکرو ده الله تعالی عذاب ده تداریات شو نو بس دغه انسان چې بیا ګناه نکي تذکرو الله تعالی او تواریات شي الله تعالی عذاب او تواریات شي پیداهم مبصرون نو په دغه وخت کې دی پویدون کی علامه بیزاوی رحمت الله علیه ډیر عجیبه معنا کړی ده کله چې ته الله وریات شي نو په دغه وخت کې دی پوی شي مکاید شیطانې د شیطان په حرامیتوب باندې دی پوی شي چې الله تواریات شي نو په دې باندې پوی شي دا خود د شیطان وسوسه و اخوانهم یمدونهم فی الغی اورون ار دی شیطانانو د شیطانانو ورونه کم دی یو خو دی آیات درې مخ کی آیات نه معلومی کی چې کم خلق لا غصه ورشي او هغه په عز بالله سره هغه کانټور نکی او دویم دار چې په ګناه کې د شیطان خبره منی نو وای اخوانهم رون ار دی شیطانانو یمدونهم راکاږي د خپل ورون لره په لغی په سر کشي کی ثم لا یخسرون او بیا هغه هیڅ کم نه کی چې شیطان د باندې کله غالب شو پوی شو چې زیرب کی اومنده نو بیا دی هغه پریدینه بیا دی هغه تباه کی وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي دي آيات كي الله تعالى زورنا ذكر كي أغا خلقو تاچي معجزي دي نبي صلى الله عليه وسلم نغختلا وإذا لم تأتهم بآية أو كل شرانا ولتيدي تيو معجزة نبي عليه الصلاة والسلام خو معجزات را وليو مخ كي تاستو ما بار بار دا غي ذكر كري دي دين مراد أغا معجزت مراد دا جي كما ديو غختلا نو قالو دی وی لولا اجتویتها ولی نجوڑی دا زان نا ولی دا معجزه نجوڑی کلا بچی معجزه دا دیو چی کم معجزه غختلی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم با آغا معجزه را نوڑلا نو دیو بویل دای دا زان نا ولی نجوڑی قلو رتو ای پیغمبر انما اتبع ما یوحا الیا یقینا دا تابیداری کم داگی چی وحی که دلشی ما تا من ربی زما دا رب دا طرفنا زخو پیغمبر یما اللہ تعالی چی ما را معجزه را که دلاغی تابیداری کم هذا بصائر من ربكم دا قران کریم د پوی خبر دی هذا دا قران کریم بصائر دا پوی خبر دی من ربكم طرف تاسونه په دی باندې ځان پوی کی کامیاب بشی دا پوی خبر دی دا بصیرت خبر دی دا کامیابی خبر دی و هدن او هدایت دی او رحمت دی لقوم یو ان بیؤمنون دا قوم د پاره چې غی ایمان لري چاچی قران خپل کده الله تعالی رحمتونو برکتونو پیرشی ته گمراهی نه وبچی وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون دی آیات کې الله تعالی دوه آداب بیان کړی دي کله چې الله تعالی کتاب بیانیږي قرآن کریم نو هغه ته غوږ کیدی او چپ شوی وته. دو خبرې دي، کله یو انسان غوږی خو دی خو لیکن ازلی متوجه نه یغی ته د قران نه کڅوک پیدا غستل غواړي، نو دو خبرې دي، یو بو ته غوږ دی القسمع بل ځکه الله تعالی وي، او دویم وهو شهید زلب هم په دې ځکه حاضری. کله چې یو ته غوږ نه دی خو دی هدایت دینه نصیب کیږي، یا دی ته غوږ خو دی خو لیکن زله دی حاضر نه دی، زله دی غافل دی، قران تناسی او سوچو فکر دی بل ستره، نو دغه قران بیا په چا باندې اثر نه کوي. و اذا قرئ القران کله چې لوستل کیدلی شي قران کریم، فاستمعوا له و غوږ کی دی غیتا، وانصتوا چپ شي لعلکم ترحمون، دی لپاره تاسو باندې رحم وکړل شي. بهتر قول دار چې دا آیت عام دی، که انسان په مانځه کې قران لولي، که مونږ نه بهاري کې په خطبه کې، که درس او تدریس کې د قران کریم د دیو جنا ابن عابدین شامی رحمت الله علیه یو مسله لیکلی ده، هغه وی ټول خلک چې په یو ځای باندې کینی او قرات د قران کریم کوي لکه ختمیان چې ختمونه کوي، نو دا مکروه دی او دا بد عمل دی، ځکه قران ته غوږ نه ږدي. یو مدرسه ده په هغه کې طالبان سبق وایي، هغه ځان له موضوع ده بیا. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، حدیث ته مسند احمد کی، من استمع الى آیت من کتاب الله، چا چې د الله تعالی د کتاب یو آیات ته غوږ کی خو ده، کتب له حسنه مضاعفه، دا غیر لپاره یو نه کیول کله شي خو لیک نه دوچن شي دوچن شي دوچن شي هغه بیا بچی راوړي غنی کی، او کانت له نور ومن تلاها کانت له نور یوم القیامت، او چا چې د الله تعالی د کتاب یو آیات ولوستا نو دا غره پاره او در قیامت ورځ باندې رڼا شي. کومنګ او تاسو دا غواړو چې الله تعالی زمونږ نیکی زیات کړي، یو طرف ته روجه ده او بل طرف ته قرآن کریم بیان دی، نو قرآن کریم درس دی، نو کومنګ غواړو چې زمونږ او تاسو عمل نامې د نیکو اعمالو ډک شي، نو قرآن ترې غوږ کیدو. او دا وری ذکر کیږي الله تعالی چې غوږ ته کیدای، اصل کې خبره ده سیده چې کله به الله تعالی کتاب بیانې ده، نو مشرکان به څه خبره کوله، لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، کله چې قران بیان دانو مشرکان به شور شغب پکې جوړ کړي بل چینل په ولګوي. خدا خبر ده کن هغه وخت کې چینل نه وي، په دې وخت کې چینل دي، بل چینل په ولګوي، غاني بجاني په ولګوي، وای دې لپاره چې تاسو غالب شي او د دې مولوی صاحب خبرې سوکوانوري، اسینه چې صحیح عقیده زده کی، اسینه چې جمهوریت او د ملک بیا خلاف شي، الله تعالی دا غی په بدل کې خلکو ته وای، و اذا قرئ القران کله چې لوستل کېدل شي قران کریم، پس ته میعو له نو وکی دی غی تاوان سی دو چپ شي لعلکم ترحمون، دې لپاره چې رحم د باندې وکړې شي. وذکر ربک فی نفسک، او یاد واخپل رب لرا فی نفسک، بخپل لکی تضرعا فعجز بنی وخیفتن او پیار باندې، و دون الجهر من القول، او پخکتا د جهری وینانا، پخکتا د زور وینانا، بالغدو ولا سال سبایو بیګی. الله تعالی ډیر زیات په ورو باندې هم یاد وا چې خالص بالکل اخپاشی په لکه، او ډیر زیات په زور باندې هم یاد وا، بلکې الله تعالی ذکر چې کې د الله تعالی نه دعا غواړي، نو داسې الفاظ باندې چې تی په خپل اوري ته په خپل پويږي په داسې طریقه باندې. حدیث د ابو داود کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم یوش په بهر ته وته، ډیر تفصيلات دی بریاتونه کې، خو د وخت کمی په وجه باندې هغه پاتې کی. دا عمر رضی الله تعالی عنہ په خوا باندې ورغه، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کا په زور زور باندې تلاوت وکاو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتیر شو. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په خوا باندې ورتیر شو چې هغه د الله تعالی د کتاب تلاوت کاو، مانځ باندې ولاړ دی او هغه بیخی ورور د شونډې پیله خدولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر ته دوانه راوغختله، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته ویل ته له ګرو وای، عمر رضی الله تعالی عنہ ته د الله پیغمبر ز پیدا دا وی دا ود خلک پیدا راي خومه، وې زکه مې په تیزه باندې لوسته چې دا ود پیدا راي خومه. او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نبی صلی الله علیه وسلم وې نبی علیہ السلام ته تلک په زور باندې وای، ته خو به بیخی اړو خلم نه خوځې، نو دې دې کې الله تعالی وای، وذکر ربک یاد واخ پدرم، وذکر ربک یاد واخ پدر پی نفسی کا پخبر لکی تضرعا فعجزی بانی وخیفتن و پیر بانی و دون الجهر من القول، او خکتا دو چتی وینانا، دیر چغیم بکی موه دو بریلیان پشندکی چاگی پشندکی چغی وحی بلغدوی والاسال سبایو بگایی، دا دو اختون دیر قیمتی تیمون دی. او مپسرین و دیر جات بہترین نکتی پدی کلی کلی دی چی دا سبایی او دا بگایی دی تخصیص ولی هاشو، دا بالغدو نه مراد چره دا سحر د ماندنه تر د اشراق پورې دا ټیم دی، او دا مازیګری نه مراد د مازیګر نه واخله تر د ماخام پورې دا ټیم تی مراد دی. د مازیګر او د سحر د ماندنه ورستو نوافل نشته لري، نو چې نفل نشي کولای نو الله تعالی یاد کا، الله تعالی خو یاد کا کنه ذکر وکا. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به کړه د سحر مونږ وکړ نو خپل ځای باندې بکیناست تر د اشراق پورې به ذکر اسکار کو، بیا به دوه رکعت یا څلور رکعت مونږ وکړه. او دوی مفسرینو لیکلی دي د سحر وخت او دغه سی بیګای وخت کوم نه، په دې وختونو کې ملائک عملونه وړي بره الله تعالی طرف ته خېږي. دا ورځ چې کوم ملائک ډیوټي کړي نو هغه ماخام بدلی، او دا سحر هغه چره د شپې هغه راځي، بیا د سحر چره ملائک بدلیږي، د شپې چې چا کوم نیک اعمال کړی دي نو هغه ویسي، او بل ملائک چره نور ملائک هغه طرف بدل شي. او دا هغه په واره کې تاسو ما ویلو چې یا دو ملائک دی د هر انسان سره، دو ملائک دی او یا شل ملائک دی د انسان سره، د یو انسان سره لس ملائک د شپې ډیوټي کوي او لس ملائک چې هغه د ورځې ډیوټي کوي. وذکر ربک یاد وخت په درم او یاد وخت په درم لره په نفسی کا په خپل کې تزرعا فعجزې باندې او په یاره باندې ودون الجهر من القول او په خکته باندې د جهري وینانه ډېری چغم بکې موها بلغدو ولا سال سبایو بیګای ولا تکم من الغافلین او مکی ګټه د غفلت کوون کنه من الغافلین عن ذکر الله تعالی د الله تعالی د ذکر نه چر د غافل نه شي. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. دی آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي مبلغ ته په حال د مقربین سره، په حال د مقربین سره کم خلق چې الله تعالی ته نږدې دي، کم خلق چې الله ته نږدې دي چې هغه نیکان بندگان د الله تعالی دي او د الله تعالی ملائک دي، نو هغه صفت په ځان کې پیدا کا، هغه الله تعالی ته سجدي کوي، د الله تعالی د عبادت نه ځان اوچت نه ګڼي او تسبیحات بیانې د الله تعالی پاکي بیانې، نو دغه سیته هم شه. او درې صفات ذکر شوی دي، ان الذين يقيننا كسان عند ربك اجستا در رب سره دي، اجن مراد ملائک دي. لا يستكبرون عن عبادته ځان اوچت نه ګڼي د الله تعالی د بندګۍ نه، د الله تعالی د بندګۍ نه ځان اوچت نه ګڼي. دا عبادت د زله شو چې بچا کی عاجزی نو دا د زله عبادت دی. دویم او یسبحونه پاکی بیانې د الله تعالی، د دې پاکی نه مراد باللسان او یسبحونه باللسان. او دریم عبادت د اندامونو دی، او هو وله یسجدون او خاص د الله تعالی لپاره سجدی کوي، خاص د الله تعالی لپاره سجدی کوي. دو مسلې ته ویمه فقهاء کرام هغه مسلې بیان کړی، یو دا چې کم د نبی صلی الله علیه وسلم نه کم دعاګانې ثابت دی په سجده کې، نو هغه په نوافلو کې دي. اوږدې دعاګانې د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، نو هغه په نوافلو کې ویل پکار دي. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دي. دویمه خبره، سجدې لتلل چې مونځ نه کې بلکې د مانځنه وروسته سجده کول او په هغې کې دعاګانې غوښتل، او یا همیشه لپاره دا عادت جوړول چې دعا کې نو په سجده کې دعا کې ښکته کېږي، نو دا کول نه دي پکار. ها کله کله که څوک یوازې سجده وکي او په هغې کې دعا وکي نو دا شرعن صحیح دي، دا جواز لري، بیخي همیشه لپاره هم دغسې نه کوي. بعضې خلک داسې دي کله دا بعضې علاقو کې دا عادت شته دی چې کله امام سلام وګرځئ نو بیا د زر سجدې له لاړ شي سجده وکي او په هغې کې دعا غواړي، نو همیشه لپاره دغه عادت ګرځول په دغه طریقه باندې دعا کول دا صحیح نه دي. ها کله کله که داسې څوک وکي او سجدې له لاړ شي په سجده کې یوازې سجده وکړي، صرف مونځ نه، د ماندنه بغیر اسې سجده وکړي او په هغې کې دعا وغواړي، نو دا جواز لري. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دغه ذکر کړي، ان الذين عند ربك يقننا كسان چې ستا د رب سره دي ملائک د الله تعالی، لا يستكبرون عن عبادته دوینه کوي د بندګۍ د الله تعالی نه، ويسبحونه او پاکي بیانې د الله تعالی په جواب باندې، وله یسجدون او خاص الله تعالی ته سجدی کوي، پاندامونو باندې الله تعالی ته سجدی کوي.